भोली सी सूरत, आंखों में मस्ती, आए हाय। अरे भोली सी सूरत, आंखों में मस्ती, दूर खड़ी शर्माए, आए हाय। एक झलक दिखलाए, कभी कभी आंचल में छुप जाए, आए हाय। मेरी नजर से तुम देखो तो यार नजर वो आए, भोली सी सूरत, आंखों में मस्ती, दूर खड़ी शर्माए, आए हाय। एक झलक दिखलाए, कभी कभी आंचल में छुप जाए, आए हाय। मेरी नजर से तुम देखो तो यार नजर वो आए, भोली सी सूरत, आंखों में मस्ती, आए हाय। जादू है और कहा क्या जाए, रात को मेरे ख्वाब में आई, वो जुल्फें बिखराए, आंख खुली तो दिल चाह फिर नींद मुझे आ जाए, बिन देखे ये हाल हुआ, देखूं तो क्या हो जाए। भोली सी सूरत, आंखों में मस्ती, दूर खड़ी शर्माए, आए हाय। एक झलक दिखलाए, कभी कभी आंचल में छुप जाए, आए हाय। मेरी नजर से तुम देखो तो यार नजर वो आए, भोली सी सूरत, आंखों में मस्ती, आए हाय। पहला बादल उसका काजल बन जाए, मौज उठे सागर में जैसे ऐसे कदम उठाए, रब ने जाने किस मिट्टी से उसके अंग बनाए, छम से काश कहीं से मेरे सामने वो आ जाए। भोली सी सूरत, आंखों में मस्ती, दूर खड़ी शर्माए, एक झलक दिखलाए, कभी कभी आंचल में छुप जाए, आए हाय। मेरी नजर से तुम देखो तो यार नजर वो आए, भोली सी सूरत, आंखों में मस्ती, दूर खड़ी शर्माए, आए हाय, आए हाय।